Wspomnienie umknęło za horyzont lato, złotym listowiem płaczą drzewa, uśmierca chłód przybrzeżne kwiaty, ucisza jesień ptaków śpiewy. Już smutek wionie od jeziora i serce się napełnia żalem. Gościłem tutaj niby wczoraj, łodzią spienione prólem fale. Drzemią już łodzie nad głębiną, pluskają fale w leśnym cieniu. Z kimże w luszczaną dal popłynę? Chyba już tylko ze wspomnieniem. Tyś odpłynęła pełna marzeń, jakże los ludzki bywa zmienny. W jesieni błąkam się pożarze, sam będąc również już jesienny.